دا خورشی کمن مسلو پی ظلمات دا انسان چې روحانی جون ولا الله ورکړی دی او د قران او سنت او د شریعت رڼا ول الله ورکړی دا دی دا هغه چا په شان کې دی چې هغه تیارو کې دی تور تم کې دی نه نه دې کې ډېر فرق دی زمکه اسمان نام زیاته وما لكم من دون الله من ولي او نشته دې تاسو لا بيد الله تعالی ناسوق دوست مهربان اسو کوم نشته چ الله رب العزت ده دروازه بند کړه نو بیا سوق نشته مور راولې چاله ده دروازه ده هدایت کو لاوګلې شي بیا ولا نصير او نو سوق مددگار زور اور چاره شي اپ زور چرستا مدد وکړې شي لقد تاب الله على النبي یقینا مهرباني کړه ده الله په خپل پیغمبر باندې والمهاجرين او پا آغا مومنانو چه اغی کڑا کڑی وا کڑوال شوی او دمکی موزمینا مهاجر کڑوال توائی پختو کی چه کڑوال شوی او دمکی موزمینا دا اللہ دا دین دا پارا اول انساری او دا آغا مرستا کونکو دا آغا امداد کونکو مدینی منوری والا اغا اوس او حضرت کبائل چاغی مسلمانان شو ادق دے مهاجرینو یدی کڈوالو مرستہ ملګرتیا وکړه الذین تبعو هغه کسان چاغی اولګی دل دے پیغمبر پسې د پس روان شو فی ساعت العسره دی با کړای کا غړای د تنگ سیاګی د تنگ سیا با غړای کې هغه وختونو کې چاړې سخت وختو د غیر چا بیرانا د دشمنانو خطرو ده حملو د مخالفت ډیر سخت وختو من بعد ما بس داغینا یا هغه ټیم چې ګرمۍ موسمو او فصلونه پاخه شوی او ګرمۍ خزور نیسلی وو او نبی علیه السلام اعلان وکړ د غزوه تبوک د یو میاشتې مسافت او فاصله وه په داسې وخت کې ملګرتیا کول ډېر ګران کار دی من بعد ما پس د هغې نه کاد یزیغو نږدې و چې کاږه شوی وی قلوبو فریقم منهم زړونه د یوې ډلې د دی نه الله وایي ثم تاب علیهم بیا الله مهرباني کړې وه په دی باندې الله د دغې نه ساتلی وو همت یې وله ورکړه الله تعالی ولا هو صلی ورکړلا او ډاډه شو نبی علیہ السلام سره کله کومل ګرځیا وکړه انه بیم رؤوف الرحیم یقینا الله تعالی په دی باندې ډیر زیات مهربان دی وعلى الصلاه الذين خلفوا او پاره دیو هغه کسانو چې هغه رستو پاتې شو دا آغا مخلص مومنان و صحابه گرامون ایو خود ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرگره و جزانون استن و درتللیو نبی علیہ السلام راقی و پرائی نستل ایو آغا دری کسان چه حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت حلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا درې کسان حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی نبی علیہ السلام اعلان کلو علال اعلان قلو چی تبوک تبزو یهود نسوارا چی دی اغی حملہ کئی مخولو تر تبوک بوری بزو حالا سختو فاصلہ دی روا گینی نبی علیہ السلام با سمت نو خو طرف بی نو خو او دا اغا جنگی چالوی چه نبی علیه السلام با با مغرب تنو دو مشرق طرف بیخو او چه کلا با مغرب طرف تا بی عمله کنو دو مشرق طرف تا با دو مدینه نووتا چه منافقان دشمن خبر نگی دو مخ کنا زگا جنگ چه رینو دا پا یو پالیسی د جاسوسۍ باندې چې دنو نیم جنگ په هغه ګټل کیږي په انټيليجنس باندې چې ته په دې طریقه باندې خپل ځان مضبوط ساتي دشمن در نه خبر نشي د منسوبینا او د هغه د منسوبونو ځان به خبر ساتي چې ستا انټيليجنس سایډ چې ده هغه به مضبوطي او دا سایډ باندې چې دنو تا یو جال خور کړی او ته د دشمن د حرکات او سکناتو نه با خبر اوسه دا نه چې خپې به غزول او ځکه جنگ را لبیا بګورو نه نه په هر محاذ باندې به ویښ او بیدار اوسه دا د نبی علیه السلام جنگی حکمت عملی و خویده جنگ لته چې نو بیا علال اعلان ویلو چې تبوک ته بزو ځکه ځای لري و منافقانو کې دومره همت نو چې هغه دا موسم باندې تله ویو خبر رسول وی نبی علیہ السلام اعلان وکړ خلکو تیارې شروع کړ حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ وی دومره مال لا څنګه چرم نو لکه دغه مګار باندې چې راڅخه و چایم د دوست سرلو مالک شوه نو ما په دغه وخت کې د دوست سرلو مالکم ما زبرځ تیارې ما دغه نبی علیہ السلام اعلان وکړ زی چې زو نبی علیہ السلام چې کله وای په سفر ته د جمعرات ورځ به خخول اغیلا د زیارت پر زبانی به عام طور سفر کو نبی علیہ السلام د جمعرات پر زبان روان شو ما اوره غیرا ما سره اسیم سوړلی برابر دی او زه رسیدې شم نبی علیہ السلام لړ نن او سبا کې زپاد شم وځه چې کله پاد شم نو په مدینه منوره کې وشه ګرځم یا به مشومان مخه درالل یا هغه خلک چې په غیبی باندې د منافقت دابه لګیدل و آیا هغه مزور خلک چې غریبانان ګرځېدې نشل ځان ته ملامت شوم چې دا ځکه مو خلکو کې ګرځم او بیا را سره دا غم پیدا شو چې نبی له سام راشي سبا کومه وای دا سه وخت ریده په دې کې وای د نبی له سام د واپس را لوغه ګو لګید نبی علیہ السلام دا پټول لار باندې د ضرورت نه محسوس شوه چې کاپ شته او غنشته ځکه صحابه کرام چې کم تعداد خې د لاسو زورونه ته ډیر شو زورو پوري تعداد خې چې په دې غزوه کې نبی علیہ السلام سره صحابه شاملو لزر خو کم نه کم تعداد دی کله چې نبی علیہ السلام وې الته ورسېده ودا ولې کاپ چې ته په نظر ناراضي د بنو سلمہ څخه ځانه سو یا رسول الله نن سبا ډېر دقیقې جامع چولې یو نیم سړی خو بس دستي چې دنه نوړی ورکې کا وړې دقیقې جامع نن سبا وي خپل ځان په تماشا لري حضرت معاذ رضی الله عنه سو یې غلې کنا په خدای قسم وي یا رسول الله په کاپ کې ما بغیر د خیر نه بل سنې دی لري سمج بری واسه چلل چې پاد شوې هغه کې ما د خیر نه بل سن دی دی نبی علیہ السلام خاموش شو نبی علیہ السلام چې کله واپس راغی د نبی علیہ السلام معمول داو چې د چاش په ټیم باندې باغا مدینه ته داخلي دو اول به جمعه تراغه حضره قاعده به اوکل داغه نه بعد با سوک ملاقات لراتلو نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړه بیا به نبی علیہ السلام رومه فاطمه رضی الله تعالی عنها سره لاړو بیا ازواج مطهرات سره نور بیبیانو خپل بیبیانو سره وای نبی علیہ السلام راغی چې څنګه راغی منافقان رالل یې د الله پیغمبر په الله قسم یې جی بس له مو تاسو سره وو خو جی په خدای قسم ډیره مجبوری وا نبی علیہ السلام دی بس دا اللہ پو دی بخنه خوی تا بخنه کی گریشتی آوائیو کنا اڑکی ری سبل سینو اللہ در بانی پو دی باطنی حالت بے اللہ تا والک وزر رخصتے گا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجی زرالم مای السلام علیکم یا رسول اللہ نبی علیہ السلام دا سیو کتل مسکیغو نشو پختانو دا نامین گئی آغا خنداوائی چې د خوګان په توګه ته مسکیونه شي او مخ واړی داسې چې هدا ته وګوره. وای ما چې کله سلام وکړ نبی له سلام داسې مسکی شه مخ واړو ما یا رسول الله په الله قسم منافقت راکې نشته لري نه د حق باره کې څه شک میړه کې پیدا شوی او نه بدل شوی یم او جی خواس میو خو بس پادشوی منیم را غلی نو نبی علیہ السلام زید اللہ دے بیسلے انتظارو کئی اعلان نبی علیہ السلام کو دی سر علیک سلیک ختم خبر تر علم کوئی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نوائی چی بار رہوا تم سکسان رہتا وی گورا دی خلقو بانی اکلے تامم سبانا بیش کرے وا یو جنگ هم دنی پادشوینو دا یو پادشوینو دا سا خبره دا وی ما وی چیرا بس بغیر در اشتیانو بل اللار نشتی نجات وی دی بیا بیا وی ما چیرا ادرگا لر میاچه نا نا بس نا کنن می سبانه رو دروگو کن سبابی اللہ پیغمبر تا ہوئی وی بیا با طول مرل مختورنیم بس پیدا بس رشتی خدی وی نبی علیہ السلام اعلان وکړه چې دې سره خبرې مه کوئ ټول دنیا وی بدله شوه د مدینې منورې ټول خلق ناشنا شو لارې کوڅې ناشنا شوې چې چا ته به سلام کول مخ پر رانړو وی ډېر زیات تنگ شوم ډېر زیات تنگ شوم یو ورځ لاړم وایي تر زی مې او حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ ډېره مینه مې وسره ما سره موا په باغ کې اوبه کولې خپل باغ یې اوبه کوو په دیوال مې ودانګل لاړم ما یې السلام علیکم یا قتاده بس هغه جواب نه راغی ما یې قتاده په الله دې قسم استا ووایه زما الله پیغمبر سره مینه نه ده هیڅ هغه نه کوي بیا مې وای بیا مې وای یا غږ نه کوي هلته وی هغه چالی ده دې ته وایي ایمان خان دا پس دا زورن ورکی یو دریو ارکانو لا سستی دیو لکڑا دا جماعت سر بچی دینو دا سکار نکی دا سی بلکل چی دینو شڑی دا سی او طول ماحول و تا بدل کڑا دی وی خضرت کتادا ما تاوی کابا اللہ پو دیو دا اللہ پیغمبر پویی گی بس وی ما دیر زیادو جڑا دا یا اللہ دا سحال دے بیا می پا دیوال راو دا انگل اورا دا غم را صلی اللہ علیہ شی رسول اللہ صلی اللہ سم دے دوران کی وفات نشی طول عمر با من دلو نل پا دیشی او کو پا دے حال کی مرشم نو پیغمبر با می جنازاو نکی تبا برباد بشم تارا سر غم دے سلوی خرز تیر شوی یو الچی دا پیغمبر راغے خپلو خود سره تعلق ختم گئی مائی نبی علیہ السلام سوئی طلاق ورکوئے نا بس تعلق ختم گئی ازدواجی تعلق ختم گئی مائی خڑے رکھا دا ما تپس کو نورم دا ازما پشان سوچتے ہوئے آو حلال ابن امیہ مرارہ ابن ربی مائی اوہو دا خوب بدریان دی تدوارا خو بدر کے شامل شوی نبی علیہ السلام سرا خو زوے چونگے بدر کے زکانم شامل شوی چی دا اعلان دا غزوے بدر نبی علیہ السلام عام نو کرے او نئے پاغی بانی سے زورن ور کرے وا اگر وہ ہنگامی طور نبی علیہ السلام روان شو وزر دا ملگیری روان شو خو ایزا پا بیات عقبہ کے نبی علیہ السلام زرا شامل شو ما د مدینه آغک انصار چې اغی لومبه د حج په موقع کې نبی علیہ السلام سره ملاو شو او نبی علیہ السلام سره بیعت وکړه عباس رضی الله تعالی عنہ ناسو هغه ته وایي که زایول نه شي نو مونږ ته وایي غره مونږ یې غره حفاظت کوو مونږ نه سیوا نه وي او بیا یې نو دا وایي چې حفاظت به کوي نو بیا دے نبی علیہ السلام زارے کرو جی تر آزاد زمون سر قربان آغا خلقو کے زم شاملو ما دا سعادت و عزت غزوے بدر نکم نگرم خماوی چی دا خو بدری صحابه دی دا دیو جنا چی آغای سکی نو آغا سی بزوم کم دا زمال پرخ خبره دا ویلانم خلی دا میشه بلار کرزا کور دی پدن لگی انسانی ما توم انسانی ما دا وی چاید لا راگل چی دا حلال ابن امیه خدا تلی دا نبی علیہ السلام دا یا رسول اللہ حلال دیر بودا دیو چی دا کمی را دینا دا کار شوی دا اغا جاڑی جاڑی دا کور را دینا ہوتے نظر ام کم شوی دی کم زور شوی دا دیر زیاد بودا ام دی خدمت والا کم نو خیر دی نبی علیہ السلام بی خدمت کوا خو نور خیال ساتا بی نور خو جا غریب جاڑی جاڑی وی ما تا چاوی چی کتا داسی درخواستو کو ایما ز زوان ظلمی سرم وی حلال غریب خو بودا دی ز زوان ظلمی ام زول داسی وام وی راواتم بازار تا یو سڑی نوی ناشنا تا پوسونا که یو چاو داسی شارو که وی آغا در آغی ایما پل راغی وی جزد شای غستان الچی ما دا خط مال را کرده ده وی چه ما دا خط دا سو کتو اینکی لیکلیو چه منگ دا پتا لگه دلی دا چستا پیغمبر تا سر بی وفایی کرده دا آتی پریخه تا دا دا شخصیه ده چه تا آلتا اللہ دا زلت بزای نساتی تا منگ سا غراش منگ سا غستاری لوی کدر ده وی زپ جڑا شما آ خط می چی دنو زره زره که او د نانبایی دکان در آرمو آغا پرزه می اور تا اوشتی تنور تا ما چی دید خبر او رسیده چی ننگ را کافر و تمه پیدا شوا وی دیتا کوا چی را دا پاسپورت دل در کوا اون بارا کئی بای خلق برادی پلانی تا خود امریکه نشنلیتی ملا شوا کنا او دا آغا زید سٹیٹ گورنر ورپسی چی دنو خطرہ لے گئے چرا آزا ندا سے تحر القادری کا میلاو شیدن بیا آرا زی مال انقلاب را والی خریتا گورا پسارا شپیتا گورا آئے انقلاب را والی سوک دیو سرا ترستو گورا بے جی پریس کامر کے رستو گورا ہاں ٹولے جی کمدنو اغتش کوکی دی دا ودے انقلاب مال را والی و چودریانو بانی او پا داو دی دی خلقو بانی مالا انقلاب راولی سر یا دی زان دیو گورا دا دی یهود ایجنٹ دی برا دی دی مالا انقلاب راولی یا دا پاکستان دا خلق دم رسا دا خلق دسو ولگا جا پا کم ساروی با دی سار سواری دلوانی دی ملکی سار شا دی با دی پویا گی حلوگی سار شا تو خو بس آقا دی گونا بیا تختا بیا دے پادریان تا کہنا بیا لال جوڑا کا پر ڈوگرو کہنا دا سے کوا ای دا پر ڈوگرو نا سے نداؤ گو را دیتا ایمان وائی اگر کاغذ ہوش لو پر جڑا شوی دے حتا اور اسی دو کافر رانا تما پیدا شو وائی ای چار سر تعلق نساتو چھ پانزو سرد برابر شوی مز میں سار کڑے او دا خپل کور پر چد باندے ناسے ماں او دلہ ارینا یو آواز راغے چے اے کاب مبارک شاہ اللہ نے تا معافی اکڑا آواز میں واو رہے دو دیکھے وئی دا آواز دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے کلا دا پتہ ہو لگے دا چے اللہ دے دی دا معافی حکم راو لے گا وقت وئی د شپې درې مېسه تلې وه ام سلمہ وایي ما نبی علیہ السلام ته وی کعب ته ابلا ورنکو نبی علیہ السلام وی نه شپه ده او خوب به ډېر زیات چې دنو بیا ارامه شي خلک وه ورته راسم شي سار به ورته ابلا ورکو دا دوه کسان به منډه شو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈا کے تیزو ابو بکر صدیق دا سلا غار تا ہو خطا او دا آغا دینے چاہ کرا بے کعب مبارک شا آغا وی دامی نیری گی چه کلا وی ما داواری دل اورالما جماعت تر ادن لشم نبی علیہ السلام جماعت کیو گن گناوا در خلقو زجر ادن لشم اڑو میں حضرت طلحہ را مخامخ شو اما تیوی کا مبارک شا رشتیاو دزاو نیو زجر وی نبی علیہ السلام در را مخامخ شم دی نبی علیہ السلام مخد دیر خوش آلین دا سی پڑکو زان سر راجوخ کلما اما تیوی کاب پا جون کے بعدی دا سی دا خوش آلی رز بلنی لی دلی انا براشی او رشتیا دی ویلو دی رشتیا و سیلر تا میلاو شوا خلق را دل و ایمان لاستاول او گڑی بڑی را سرکولی دا سی غنور صحابا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نوی چونکے مال را سخت زیاد شوی ہو مای ار جنگ کے نبی علیہ السلام در عمل کرنے شم نکہ دیکھے لان نشم نسو چل لے آغاوی ما تا دیر گران پریوات مای یا رسول اللہ زمان طول مال وقف نبی علیہ السلام وی نا کم کا وی جنی ما نبی علیہ السلام وی نا کم کا وی جدرے ما عیسیٰ نبی علیہ السلام وی او ٹک دے ہاں نبی علیہ السلام وی ٹک دے نبی علیہ السلام صحابی تو وی چی دا دینا چی تخپل اولاد بل تا سوال تا ادرے دا خبر دا چی آغای دا ستو خب رے دے چی آغای سباب بل تا لاس ننیوی خپل بچے دا سی حالت کے پرے دا دین خدا سی شیر دے انسان دا پارا خوفصول دے چی خلق خدا محصول رکا چی دین سل لویا تخپا و دا اللہ را تارا پا ملاو شوی ہوا افسوس خبر آرہا دا دین یو یو یو یو پہلو گورا سمر دا خیر نرکالا اللہ رب العزت و ایوال السلاسط اللذین او پا غدری ہو آقا کسانو خلفو چا غی رستو پا تکڑا شویو حتی دردی پوری اذا دعا قد علیہم الاردو کلچ تنگ شوا پاغیبان ازمکا بیمار حبت سرد ارتوالی داغی اغوی زچه دا خپل کور پا چت ناسو ما وی ما دا طول دنیا تنگ شویو او ار یو شیر دا ناشنا شویو و ذاکت علیم انبسوم او تنگ شویو پاغیبان نفسونا داغی لون داغی خپل نفسونا پی تنگ شو لون پی تنگ شو وزن او یقینیو که اللہ مل جا من اللہ دا جنشتے دے زائد پنا دا اللہ نا اللہ الی مگر صرف دا اللہ سخا بل زائد نشتے یو اللہ سخا میں زائد پنا دے بل زائد نشتے سمتابا علیم بیاراو کر دے دا اللہ پخپل رحمت سرا پا غیبان دے لیتوبو دے دا پارا چه دی توبه و باسی اللہ در او گردی اللہ والا توفیق ورکڑو زدی خبری پا آغی خپل کار بانی آغا پاتی که دو بانی انتہائی ملامتا ان اللہ یکیناً اللہ تعالی هو التواب الرحیم آغا کامل توبه قبل ان کے اور رحم کا ان کے دے تواب چه خپل رحمت سرا رجو کئی پا بندہ باندے تواب دے او چکلا بندہ تا منصوب شنو بیا دخپل گنانا را گردی دن کی اللہ تا بیا دا مانا را نو اللہ رب العزت وی در اشتیاو انجام دیولی دا نو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی دروغ موائی دن ببارکے دروغ قادم چلوئی وکونو مع الصادقین او شی سرد رشتینونا دی رشتینو زراشی او چاچے پرشتیا بانے دا حق ملگرتیا کرو دا آئی خلق ملگر شی او دا غی اتباعو کئی اللہ دے ماتا او تا استا دا غی اتبارا نصیب کی اللہ تبارک و تعالیٰ دے زمون کو تایانی گناونا معاف کی اللہ رب العزت آئندہ دا آغی اعمال و توفیق را کی چھے اللہ زمون رضا کی گی اللہ زمون طول لوی وار گناونا معاف کا الحمدللہ إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ما كان ندی پکار لے اہل المدینہ تی دا مدینی اسیدن کولا ومن او آغا چالا حولهم چی دی چاپیرا ددائی من الاعراب دا باند چانونا ایت خلفو دا چرستو پادشی عن رسول اللہ دا رسول دا اللہنا ولا يرغبوا بانفسهم او نچدای مینو کی د خپل ځانونو سره عن نفسه زیات مینا د نفس د پیغمبرنا ذالک بانهم دا بوجا د دې چې یقینن دی لا یصيبهم نرسی دیتا زمعون تندا ولا نصبن او ناستر والی ولا مخمصتن او نلگا فی سبیل اللہ پلارا دا اللہ تعالی کی ولا یتعونا او دی قدم نگدی موت ان پیو زائد قدم کی خدلو یغیظ الکفار چغسکوی کافران ولا ینالونا او دی نحسلی نمومی من عدوینا دی دشمننا نیلن سغرز سفائدہ الا کتب لهم مگر لکلشی دپارد دی به عمل صالح پاغی باندی درجات نیک عمل ان اللہ یکیناً اللہ تعالی لا یضیع نبربادی عمل المحسنین اجر دا اخلاص مندو یا اجر دا نیکو کارو ولا ينفقون او دی نخرج کئی نفقتن سخرچا صغیرتن وڑا ولا کبیرتن او نلویا ولا یقطعون وادیان او نکٹ کئی دی یو کندا یو علاکا الا کتب لهم مگر لکلشی دپارد دی ليجزيهم الله ديد پارا او دی دا پارا چه بدل ورکی دیتا اللہ تعالی احسن ما کانو یعملون دیرا خیستا داغی عملونو چه دی کول وما کان المؤمنون او ندی بکار چه مومنان ندی بکار مومنانو لا لینفرو کافا جوزی ٹول فلولا نفران ولنوزی من کل فرقت داری ویڈلنا منهم ددینا توائفتن سخلق سٹولگے لیتفقہو فی الدین دید پارا چخا پویا حاصل کی بدن کے ولینذرو قومهم او چدئی او یروی قوم خپل اذا رجعو الیہم کلچی روا پسی اغیدا لعلهم یحذرون خامخا چدئی یریگی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قاتلوا الذین جنگوئی داغی کسانو سرا یلونکم چنزدیدی تاسوتا من الکفار دا کافراننا ولیجدو فیکم غلظا اعودی ممی پتاسو کے سختی وَعَلَمُوا بُوَشَيْءَ أَنَّ اللَّهَ يَكِنًا أَلَّا تَعْلَى مَعَ الْمُتَّقِينَ سَرَدَ مُتَّقِيَانُ دِي وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ أَوْ كَلَچِ رَوْلِقِ لِشِي سُورَةٌ يَوْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ لُزَنِ دَدَيْنَا مَنْ آغَ سُوْقْدِ يَقُولُ چُوَائِ اَيُّكُمْ كَمْيُودِ تَاسُنَا زَادَتُهُ سِوَاكَ دَاغَ اخْكَارَكَ دَاغَ هَذِهِ ایمَانَ دِي سُورَتَ اَسَرْ دِي ایمَان فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بسر چه اغاکا ساندی چه ایمانی روڑ دے فزادتهم ایمانا نسیوا کی داغی یا اخکارا کی داغی ایمانا اثر دی ایمان وهم یستبشرون او دی خوشالیگی و اما الذین اوار چه اغاکا ساندی فی قلوبهم مرضن چه پزلنو داغی کے مرض دے فزادتو ما نسیوا کی داغی رجسن گندگی پلیتی الا رجسیم سرد پلیتی ددین وماتو امرشدی وهم کافرون او ویدئی کافران اولا یرونا آیادئی نوینی انہم یفتنونا چیکینندئی فا ازمیخ کے اچولشی فی کل عامن ارکال کے مرتن یوزلی او مرتین یا دوزلا سمع لا یتوبونا بیادی توبنو باسی ولا هم یذکرون او ندی نصیحت اخلی و اذا ما انزلت او کلچی راولگلشی سورتنا یو سورت نظران گوری بعضهم بعض ددئی الى بعض بعضو تا هل یراکم وای آیا ګوری تاسو دا من احدنا یودنا ثم سربو بیا دای وګشیږي لاړشی صرف الله قلوبهم وابړی الله تعالی ازلنا دای یا اړولی دی الله ازلنا دای بِأَنَّهُمْ فَوَجَا دَذِي چِيَكِنَنْ دَي قَوْمٌ دَا سِقَوْمْ دِي لَا يَفْكَهُونَ چِنَبُوِيگِ لَقَدْ جَاءَكُمْ يَكِنَنْ رَاغِ تَاسُتَا رَسُولٌ مِنْ عَنْفَسِكُمْ پیغمبر دَ جِنْسَ اسْتَاسُنَا عَزِيزٌ عَلَيْهِ گران لگی پدبان دی ما آغش آنیتم چه مشاکت گی اچوی تاسو حریصن علیکم دیر حرسناک دی پبارست تاسو کی پہدایت تاسو پفائدست تاسو بالمومنین رعوف الرحیم د مومنانو سره ډیر مینه کوونکې رحم کوونکې دی فائن تولو کچری وګرځې دل دی فکل حسبی الله نو آیا چې کافی دی مال را الله لا الہ نشته دی کارساز لائق دی عبادت الا هو بيد الله نا علی توکلت پاغبانی ځان سپارل دی ما او هو رب العرش العظیم او هغه مالک دی د عرش لوی مالک دی د حکومت او سلطنت لوی مخی آیتونو کے اللہ تعالی اقسام دو مومنان ذکر کرد بیا خصوصا تذکرہ دا آغی مومنانو چا آغی دا غزو تبوک نارستو بادشویو او آغی راغلل او نبی علیہ السلام دے دا زان پا بارکے ډیر صفا صفا خبرې وکړې نبی علیہ السلام دا غی معاملہ الله ته حواله کړه او دا غی سره د بایکاټ اعلان وکړ پنځو سره دې غی سره صحابه کرامو بایکاټ کړو چې دا ورځې غی باندې ډیر زیات اوس غمې دي او زلونه ډیر زیات تنگ شوی و سای تنگ شوی و لاری کسی درو دیوار ور تا ناشنا شوی و اللہ تعالی دا غیر توبه حکم راولیگا دا قبولیت او نبی علیہ السلام غیر دا خوشخبری وارولا صحابو و تا مبارکی ورکلی نو اللہ رب العزت وی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پدیوانی پوہ شوئے چھ کم جماعتو کم خلقو رشتیا ویلیو گو چھ سو وقت پارا اغیت پریشانی پیدا شولا اغیت ذہنی تکلیف اور اسے دو خو پس غرض او سم مقصد بانے چا غیتا دا تکلیف رسے دا اغا غرض اغا مقصد اغیتا حاصل شو دا اللہ رضا دا توبے قبولیت دا پیغمبر دا غیتا پارا دا معافی اعلان دا غیتا رشتیا ویلو بوجا نو اللہ ټول مومنانو ته خطاب کو چې تاسو د الله نه ویری گئی د دروغ معاملې مروانه وی وکونو مع الصادقین او د رښتینو خلکو سره شي دروغجنو خلکو سره مکی گئی چې کوم خلک دروغ وای د غي ملګرتیا مکوي ویرا سړیا خیر دا دومره خبر نه راوي الله ویلی دینو وکونو مع الصادقین شهید رشتینو سارا ورپسې الله تعالی د مدینه اوسیدونکو او د خواو شاد باندې خلکو دا په دی باندې زورونه ورګي چې پیغمبر تور راغستې دا ازغره چولې دا او د جهاد په مهم باندې روان دي نو تاسو له سبا کار دي چې تاسو په کلی کې کې نه د خپل ځان سره مو د پیغمبر د نفس نه زیاته مینه کړې ده دا سیمه کوي زګه چې تاسو کم یو قدم چتوئ د الله د دین د پاره ستګلی به مصیبت د درسینو باغې دا اوس ته الله ډېر لوی اجر درکوي دا ساسي خو نه ده ما کان لآل المدینه ندی پکار د مدینی اوسیدن کولا د مدینی اوسیدن کولا ندی پکار ومن حولهم من الاعراب او آغا چالا چه ده دینا گیر چاپی ردی ده باند چانونا سنی دی پکار ورلا ایت خلفو ور رسول اللہ دا چه رستو پادشی دا اللہ دا پیغمبرنا پیغمبر دا روانی او تر گور ناسی دا خبر دا امیر دا جماعت آغا دی و جنگی دفاعی پوزیشن کے راوتے وی اگر دا اللہ دا دین دا پارا دا ملت دا پارا اگر جنگی کی او تا دیکور ناسے دا سنی دا پکار وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ او نچے زیادہ منو کی دخپلو زانونو سرا نچه مینو که دخپل و زنونو سره اغا نفسی زیاده مینو ده نفس ده پیغمبر نه یعنی ده پیغمبر نفس سره چه کم مینو کهی نده پا کار ورلا چه ده غیر نه زیاده مینو دخپل نفس سره او کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نوی یا رسول اللہ بید زان نراده ده هر سن زیاد خوگی نبی علیہ السلام اللہ خبر کامل انا لنمگره ده بیجی پا اللہ قسم ده خپل زان نراده زیاد خوگی بی اس خبر کامل شوا اس پورا شوا سکا نبی علیہ السلام وی لا یؤمنو احدکم ده تاسو نایوتن تراغی کامل مومن نشکی ده کامل مومن نشکی ده تاسو نیو کس حتی اکونا حبا الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین ترسو چی زاغتا نیم خوکشو زیاد دا مور پلار دا بچو او دا ټولو خلکونا چی سو پوری ودا دا خپل زن نا د خپل مور پلار او د خپل بچو د ټولو خلکو نه زیات نیم خوښ شوه د پیغمبر سره مینه د خپل ځان له بم زیاته کې د پیغمبر سره مینه څنګه له زیاته پس دا چې قسم په خوړه ډیر زیات په مینه ما دا سمینه ده ستاز لبا یو شی غواړي چې داسې وکم خوچه پدر تاولا گیدا چه زما محبوب پیغمبر دا سینی دکڑی او دا دین امنا کڑی دا د خپل طبیعت خلاف د الله د نبی هغه خبرې لبا ترجیح ورکې، هغه خپل رسم او رواج باندې د الله د نبی سنت لبا ترجیح ورکې. ستامر خپل ارتا ته وای چې بچې داسې مګوا دا ټوله دنیا یو سګي دبل سګي تا چوغدل د الله د نبی سنت طریقا دا غوې نه دا حکم دا خبره اغه یو پلاوا مور پلار بر پلاو د مور پلان نو زیات مینه د پیغمبر سره کې اغه له درجه ورکه چې کوم پیغمبر وای بچی دی وای بابا زمون کور کې چې دا خادین و راغلی دا به مونږه خپړنګ ډونګ باندې کو دا به مونږه حج د دین دوالو په طریقه کو تو این بچه زمان نبی دان نوی زمان نبی را دینا خلاب دی زمان نبی چه سنگویلی دی آغا سبا کیگی دی بچون از زیاد امینه دا اللہ دی نبی سرسا دی تو خلق رازی او تاتوی دا سکی دا تو ای دا زمان نبی دا سوی زدک دا سکوم خلق تول خپشنو خپشکننو بس خپ دیشی د الله د نبی صلی الله علیه و زیاده کې دیو یاره ما داسې کول خو بس مجبور شوم سنه مجبور شوم پیغمبر نه ولې مجبور کېږي الله نه ولې مجبور کېږي د الله حکم د الله د نبی سنت طریقا دا غنه ولې مجبور کېږي هغه نه مجبور کېدل په کاری درلا چا نه مجبور شه زګه دا مور اپلار با دینی دا بچی با دینی دا کام کبیلا و دا طول خلق بنی یکی آواز با دا خپل و اعمال و سر اللہ تا اولاره دا مخلوق تا با دا ساتل دا اللہ دا ناراضا کرده و سیت دا مخلوق چی دا اللہ نا دا اخلاص کی خلق و تاو اتازو بچه تایی بیا زبا اللہ تا پیش امتازو بچه تایی دیتا کتل غواره ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه او الذي من كيد خلو زان نصرا زياده من هذا نفس پیغمبرنا ولي الله ويده اسن لگانا چی گنے دا تلل د پیغمبر سرا پ جہادی مهم کے د الله د دین د پارا قربانی د پارا راوتل د پیغمبر سره زیات امینه کول د خپل نفس نه دا خواسته ده په دې خدای له سملاویږي ذالک بانهم دا په وجه دې چې یقینا دی لا یصيبهم من رسیږي دایدا زماونا تندا چې د الله د دین لپاره راوتره تندا و دور رسیدا پاغا خوش کو میرو کے پریگستانوں کے پا گرم و ہواگانوں کے پا اسنو او پا اوخانو بانی ناستا دوڑی جامع اچول شوی زغر بید پاس لگی دل او داغی گرمائش پا سر بانی خولون براتو پا لاسنو کے آہنی دو اسپنو او پولادی توری او غشی تول گرم گرم او غاڑی تا کمانون اپراتا تا زمائی زد من دا ساسان کارو دا ساسان کارو دا در گران کار دے او دانن شکم حتیارون پا ملا بانی پا شایر اڑولی دا ساسان کار دے دا جی سینو تا آغا بلوٹ فروف ناسیزون لگی دلی وی او غڑ غڑ بوٹان او لوئے لے گرمی گرمی جامی جیکٹے او اسکٹے او دس آسان کار دے دا پدے لوئے لوئے غرونوں کے دا کشمیر او دا افغانستان دا چیچنیا پدے لوئے غرونوں کے دا گردی دل او دا پیٹی گردول دس آسان کار دے تا دیگران کار دے او دا آغا ایٹمی طاقتونو سره مقابلی دی دا سرسان کار دی خو اللہ لی دا پاکستان مسلمان یو کی اللہ لی دا قوتونو یو کی دا قوت دی اللہ دا زائکدونو ساتی اللہ لی دای پخپلو کی دا دشمنی ختمی کی اللہ لی پخپل دین پا ملت اسلامی او د ناموس د دین د پاره د الله خپل کی یو کی الله دی کی الله د مسلمان د تبعین او ساتي ولا نسب او نستلواله ستلستو مانی ارمال ولا مخمسه او للغا فی سبیل الله فلا اراد الله کی کله چې دا خبره دا اللہ دا رضا دا پارئی نو بیاڑی دا آسان برداشت کی گی شپارز گینٹی رز دا کانا او اوچا خلو او بیا بیا سڑے جلنو پشنڈو بانے جب ہوئی او پا خلو کے پخپل دو بو پیدا کلو کوشش کئی انسان او دا یو خبری مخدا چی دا دا اللہ حکم دے اللہ داستا حکم دے استاد مسلمانان بندگان اللہ استاد رضا لپارا اللہ استاد دے حکم عمل کئی اللہ تی گنو نہ معاف کا اللہ دے رحمت باران پر روا روا اللہ دے عمل جا استاد رضا لپارا دے جا دے پر تو فیل پر اللہ دے رحمت باران روا روا اللہ دے رحمت باران روا روا ولا يدعون موتين او نه پامل کی دی یو زائد پامل کول سمانه پختوږي ولا يدعون موتين او نګدي دی قدم په زائد قدم کې خود لوبانی چې دی په یو علاقه او په یو میدان روان دی او پیشقدمی کوي د الله د دین لپاره او کافران و دا گوری وی خودکی گی یغیز الکفارا چه غسکوی کافران دا غلو چوی پی کولا سکار چه دا کافران پیو چوی اما پی اس وزی ولا ینالونا من عدو ونیلن او ناس لیدئی نمومیدئی طرف آل دشمننا نیلن سغرزا سفایدا مال غنیمت چی دیتا ملاوی گی دا فتح او دا غلبی پا صورت کی الا کتب لهم مگر لکلش دیلا بی فاغی باندی عمل صالح درجا دنیک عمل دیلا پی اللہ دنیک عمل درجا لی کی دا ټول عرص پا نیکو عمالو کراولی او د نیک عمل باندې انسان ته کومه درجه ملاويږي هغه به وته ملاويږي ان الله یقینا الله تعالی لا یضيع نزایا کوي نه بربادای اجر المحسنین اجر د اخلاص مندو نیکو کارو اخلاص د پاره د الله د زاد پاره چې کوم عمل شوي او کوم خلق د نیک ام د الله د رضا لپاره نیک عمل کوي د آی خلقو هغه اجر الله نه ضایع کوي ان مود او نمائش د پاره وینو ځان له خبره ده اوس روزه جر دی ګره یعنی ښا روزه جر ده بدل لګي چې سړی روزه راو کنه ده بدل لګي چا ده یو سره وسله خانه ته لاړو بیا اوس کله څه چاته بدول لایې زګا نبی له سام حدیث کو سې کوم ذکر کړل دي الله وی اصوم لی وانا اجزی به روزه داس یو عمل لږه دا صرف زماله پاره دا یو زوی نمبر څو کې ویني لرو او زبه په خپل بدل ورغم بل روایت کې راځي وانا اجزا به د دې عمل په بدله کې به د انسان ته الله عزت ملاوي کوم زب بدلہ کے وطا ملاوے گم چھے اللہ وطا ملاوشی نبیا سکے چھے پیو روجہ دے اللہ منتنو یا مسلمانا یدین اللہ یا فائدش تے خیر دے کہ اسو وقتا لوگ تند برداشت ودا سا خبر دا کہ اللہ لطا ملاوی گی نو آبل رضی ملگرو تمیوی دیر پاسانا با ملاوشی کپ روجہ بانے اللہ ملاوی گی دا با دیر پاسانا ملاوشی روجہ سا شیر دے دے اسو گینٹو تند دا تکلیف دے تو کپ آگے اللہ ملاوی گی نمائی دا سودا خوڑی را ارزانا دا دا سودا دی را ارزانا دا قسم پا خوڑی را جلی را ارزانا دا اللہ دی زمان رضا شی یو نیم سڑے جو بس ملک تنور کڑے یو رنن خو بس جب مراوزی یو رنن خو بس دیو زیاد تگی خوڑی دی پا نیغا وارا پا دی خبر استارا تندہ کمی گی تے وائن اللہ لا بس سیوا کی گی تے وائن اللہ لا بس سیوا کی گی بس وائل اللہ حکم دے دیو جی منی ولی رو جا کلو گئی کتن دے نو ایسا آسان کار خونا دے تو کس ماتا ہو یہ رک دو میاشتی وی نو خب ہوا تا دے پار دے میں خدایش پاک میاشتی کی مولا یو میاشتا گرا مولا مجید اللہ سنو ہو رہے بیا تبو سنو رہے نم سے ملو جانا بیا دا نشمارا یہ رہی ہے دو میاشتو دا یا نیم دیر بیزای شیخی کنا دیر بیزای شیخی بیزای شیخی نبی علیہ السلام اتا سبانی اللہ آج پر از کرے یا رسول اللہ ہر کال نبی علیہ السلام اتاو نکتل بیا نبی علیہ السلام اتا سبانی اللہ آج پر از کرے یا رسول اللہ ہر کال نبی علیہ السلام اتاو نکتل بیا چھ پدریم زلوی نوی خبر تخواہ گول لگ دینو کما آوے نو بیا باری چکنے نو کار خرابی نو بیا باری کار سنگ اجلسی خبر دا وقت دا جا خبر سر دور سی نو بس دا غیل آباد کا سپا دیشو بیا تا پوسکو کانا نو دل پدی اللہ پوئی دا کانا چھتے کے بعد دم را طاقت تے دے انسان کے چھ دا برداشت کم بیٹری مالا گولے دا اگر دیش را ذکار کئی یو کم دیش را ذکار کئی اللہ تا پتا ہو دا بیٹری اللہ لگولے دا کم میں کہنے کا چھ کم بیٹری اولا گئی اگر دا آغے پا آغا طاقت بانی پوئی دیکھ سمرا برداشت تے اللہ تا پتا را چھ دا بیٹری سمرا کار کئی بس دا یوم یاشکار کئی یو میاشتے نہ دوار اور بس دا بیا ختم آلا بیا بیٹری کار نہ گئی بیٹری بلے بیا کار نہ گئی نو بیا بلے سکے خام خازان لکار گو رہے ہو نیم سڑے بے زایا تکا استا مثال بطورو بانے دا اگا گری گیا ہوتا آرامی ہو دا لیچے گرے نگے دا بس پیدہ ہو رسی مرا لیچے دا گری گی لیچے ہوگا روا اس اگا سر لگرے دا گے پزائے بانے ولا ينفقون نفقة او نخرچ کئی دئی سخرچا مال صغیرة وڑا ولا کبیرة او نلویا لگا خرچ کئی یا ڈیر کئی لگس شے خرچ کئی یا ڈیر خرچ کئی ولا یقطعون وادیا او نکٹ کئی دئی یو کندا یو زنگل یو میدان یو علاقہ چروان دے پہ الا کتب لهم مگر لکل شید ایلا دا اعمال دلی کلی کی گی دا زائی کی گی نا دا یو یو قدم دا یو یو سا دا یو یو حرکت دا یو یو پیسا اللہ رب العزت وی دا دلی لکلی کی گی الا کتب لهم مگر لکل شید پارد دائی لیجزیہم اللہ دید پارچے بدلور کی دیتا اللہ تعالی احسن ما کانو یعملون دیر خیستا داغی عملنو چھ دی کول یا کوئی دی چھ کم اعمال کول دی لبا اللہ داغی دیر خیستا بدلور کی چھ اللہ کم بدلور کی یا بڑی را خیستا ہی کنا شیخ حرم ہوئے جنتی جنت تدن نشنو یو سیو بولور کنا با دیو خوری خوری خوری چیو چکوی وجی دا سمرا خیستاره چی بل چکوی